Воўк. У будныя дні ўставалі рана. Няма калі хварэць на пана. Няма чаго чакаць панукі, калі работы поўны рукі. Зноў закладайся на нядзелю. Садзілась маці за кудзелю, цяплей мужчыны абуваліся, у сваю работу запрагались. Міхал пакуль не рассвітае, ідзе Антосю памагае. Бо трэба кончыць з малацьбою, каб не карцела над табою. Дырэктар сам свае ахвоты ў гумно любіў рабіць налёты. Бо ён быў хлопец працавіты, і да работы страх сярдзіты. Хоць быў яшчэ малы і кволы, ну, хвацкі хлопец і вясёлы. Ідзе з двара часамі ў хату. Аб чым тут ходзіць яську хвату? Ён на дрывотню бярэ дровы, ён услужыць усім гатовы, гаспадарам і гаспадыні, бо што тут зробіцца хлапчыне? Раз ён аб часам зачапіўся, з дрыўмі з нячэўку паваліўся, на крок не далі ад парога, але ўсхапіўся і нічога, і толькі глянуў на абцасы. Былі ў іх моладасці часы, калі рабілі выкрунтасы і на ігрышчы тупацелі, а тут хадзіць больш не хацелі. Таксама ўладзе да работы больш, чым да кніжак меў ахвоты. Любіў ён з цэпам завіхацца, або па лесе пацягацца, пабегаць стрэльбай за лесамі, ці за куніцай, ці тхарамі. І бацька з гэтым пагадзіўся. Што ж, да навукі не радзіўся, а вось мо з меншых што і будзе. Няхай яны ўжо ідуць у людзі. Але сядзіць, закон чытае, або з сабою разважае, а потым зноў у кнігу ткнецца і сам сабе штось засмяецца. У Кастуся роднае слова, ён злібізуе ўсё нанова. Але склады штось не выходзяць, і хлопцаў злосць адно прыводзяць. Бо Костусь хлопец нецярплівы, у гнеў прыходзіць абурлівы. Яго падштурхвае спакуса сказаць знявагу на Езуса, які прад ім быў намалёван. І Езус быў тут ім аплёван. Чаму ж бо ён не памагае, калі на гэта сілу мае? А потым злосць яго астыла, яму і прыкра, і няміла, і ён сам сябе чуць не кусае. Ох, галава яго дурная, і ні на грош не маю і кошту. Яго хвалілі, а завошта? І хіба ж Бог яго не чуе, або яму Бог падаруе вось гэты страшны грэх зняваги? Эх, Костусь, Костусь, ты прадзяга. Выносіць сонца дзянёк новы. Скрозь гэты лес стары хваёвы, дзянёк кароткі, чуць заметны, але вясёлы і прыветны. Мароз бярэцца, паціскае, па лесе лускае, гуляе, і хусты тчэ на беражку. За ноч падкінула сняжку. Міхал ідзе ў свае абходы, а холад зімнія пагоды яго рухавіць і малодзіць, і колькі тут разоў ён ходзіць. Тут кожна сцежка і дарожка яму даўно-даўно знаёма. Міхал у лесе як бы дома, дзе не ступала яго ножка, якіх куточкаў тут не знае. Міхал ідзе, сляды чытае. Вось тут танюткі ланцужок, лёг так прыгожа на сняжок, то пара кропак, то дзве рыскі, відаць, што мышкіны распіскі. Другі малюнак след трайчаткі, па лесе кідаюць зайчаткі. А ліс, хітрец, выжы гачуткі, па снезе цягне шнур раўнюткі. Слядок слядочкам супадае, бы лапка тут адна ступае. Міхал ідзе, у лесе глуха, дарэмна зыкі ловіць вуха. Вакол маўкліва і маркотна, і лес застыў, глядзіць гаротна, і толькі дзесь у ільняку шалпоча сойка на суку, ды стукне дзяцел траекротна. Міхал ідзе адзін, пануры, і сам ён хмуры, думкі хмуры, як гэты лес снягамі сцяты, або замоўлены, закляты. Ды гэты лес, хоць ён і немы, але скрозь ціш халоднай дрэмы, скрозь гэты мёртвы сон зімовы, вядзе з Міхалам казкі мовы. У лесе кожная мясціна, лужок, палянка, баравіна, асобны твар і выраз мае, і хоць што-небудзь выклікае з таго, што памяць захавала. так. Тут было ўсяго нямала, тут частка жыцця леснікова. Ну, хоць бы гэта вось дуброва. Грыбоў улетку тут тьма тьмушча, народ сюды ідзе гушча і гушча. Тут шум, тут крык, тут гоман, спевы, аж разлягаецца ў ёй дрэвы. І вось бывала пан прыкажа, сюды пасходзіцца ўся стража і робіць цэлую параду, як дзе хітрэй зайсці ў засаду, і ўсё на гэтых людзей бедных, усё з-за паноў тых ненаедных. Садзіся, ловіш, а другая і на білет рубля не мае, і мусіш драць з беднаты, і вінават не пан, а ты. Не гаспадар злы, кажа ўсякі, а гаспадарскія сабакі, а гэты хвойнік абгарэлы. Напэўна б выйшаў з касту цэлы, калі б ад самага пачатку апавядаць вам па парадку. Але Міхалу непрыемна, бо і тут пан лаяўся дарэмна, а ён стаяў, свяціў вачамі перад людзьмі і леснікамі. Міхал ідзе, і думкі ходзяць, і ў пункт адзін яны прыводзяць. Каб як зямлі сабе прыдбаць і службы гэтае не знаць, тады паны ўжо не пашкодзяць. Ды толькі вось дзе закавыка. Купіць зямлю, купіць не лыка. Тут грошы трэба, і не сотка. Эх, брат, рука, рука каротка. Дзе ўзяць? І розум тут не змесціць, але ўсё ж думку Міхал песціць, пад самым сэрцам яе носіць, і гэта думка зямлі просіць.